Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'du. Evet. Geçen dersimizde dedi ki önce usulü fıkhı kelimelerini cüzlere ayırıp, yani parçalara ayırıp o şekilde tarif edeceğiz. Daha sonra bu fenne, yani usulül fıkıh ilmine lakap ve alem, özel isim olması hasebiyle onu tarif edeceğiz. Önce dedi ki iki kelimeden müteşekkildir usulül fıkıh. Terkibi izafidir. El aslu bir de el fıkh. Değil. Dedi ki asıl ki usul ve fıkh. Usul dedik aslın cem'idir. Ve daha sonra asıl kelimesinin lügatta geldiği manaları açıklamaya çalıştık. Daha sonra ıstılahta kullanıldığı manaları açıkladık. Ve sonra fıkha geçtik. Yani ikinci cüz'ü olan min cüz'eyni kad terakkebe dediği ikinci cüz'e geçtik. O da fıkıhtı. Dedi ki fıkıh, kısa bir tekrar yapalım sonra dersimize devam edeceğiz. Dedi ki fıkıh normalde Arap lügatında el-fehmu mutlakan, mutlak olarak anlayıştır. Her ne kadar bazı alimler ince meseleleri veya bazıları konuşanın konuşmasındaki amacı anlamaktır deseler de dedi ki bu lügatta delil bulmuş olan bir mana verme değildir. Genel alimlerin kabul ettiği ve Kur'an ayetlerinin de desteklemiş olduğu mana mutlak olarak anlayıştır. Öyle mi? El-fehmu mutlakan. Mutlak olarak anlayıştır. Dedik ıstılahta ise, yani fukahanın yanında fıkıh, dedik bu birkaç tanım ile kendisi tanımlanmıştır. Yani fıkıh ilmi birkaç tanım ile tanımlanmıştır. Ve dedik ki kitabımızda yapılan tanım cumhur-u ulemanın genel itibariyle rağbet ettiği tanım değildir dedik. Ve genel rağbet gören tanımı yaptık ve o tanımın içindeki tanımın müfredatını, yani kelimelerini tek tek kayıtlarını açıkladık kısa bir şekilde. Ta ki dedik neler tanımın içine girmiş ve neler tanımın dışına çıkmıştır. Dedi ki en meşhur, en bariz tanım hangisidir? El-ilmu bil-ahkâmi şer'iyyeti l-ameliyyeti el-muktesebu min edilletiha el-tafsiliye dedik. Nedir? Dedi ki fıkıh, ameli, şer'i olan ahkamı bilmektir. Ve bu ilimin de mukteseb olması lazım. Öyle mi? Yani sonradan elde edilmiş olan, çaba göstererek elde edilen ilim olması lazım. Nereden? Min edilletiha et-tafsiliye. Tafsili delillerden, yani kitabın ve sünnetin mufassal olan tafsili delillerinden bu bilgiyi ne yapmaktır? Elde etmektir. Ve bunu ne yaptık? Bunu parça parça açıklamaya çalıştık. Evet. Şimdi ikinci tanıma gelelim inşallah. Bu en meşhur tanım olduğu için buna öncelik verdik. Bizim kitabımızda fıkhın tanımı ise şudur. Normal İmam Cüveyni demişti ki مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي تُرُقُهَا الْاِجْتِهَاتِ وَيَوْتَ اَلَّتِي تَرِيقُهَا الْاِجْتِهَاتِ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي تَرِيقُهَا الْاِجْتِهَاتِ Şer'i olan ahkamı bilmektir. O şer'i ahkam ki onun yolu içtihadidir. Yani ne olmuş oldu? Bu tanım bu şekliyle bizim birinci zikretmiş olduğumuz tanımla uyuştu. Hangi yönlerden uyuştu? Şu yönden uyuştu. Bir, dedi ki şer'i olan ahkamı bilmektir. Öyle mi? Bizimki de neydi? Bizimki de zaten böyleydi. Yani şer'i olan ahkamı bilmekti. Dedi ki ama öyle bir ahkam ki onun yolu içtihattır. Bunu demekle zaten bizim tanımımızdaki ameliyi içine kapsamış oldu. Öyle mi? Muktesebi içine kapsamış oldu. Min edilletiha tafsiliyeyi içine ne yapmış oldu? Min edilletiha tafsiliyeyi içine kapsamış oldu. Çünkü itikadi meselelerin yolu ne değildir? İçtihat değildir. İtikadi meselelerin yolu içtihat değildir. Öyleyse neyi kapsamış oldu böylece? Ameliyi kapsamış oldu. İçtihat dediği anda zaten mukteseb olmayı, yani herkesin bildiği değil de, herkesin bilgisinde ortak olduğu değil de, çaba sarf ederek, uğraşarak elde edilen ilme de ne yaptı? İşaret etmiş oldu. Çünkü içtihat diyerekten. Peki bizim tanımımızda, meşhur tanımda bunu ne karşılıyordu? El-muktesebu karşılıyordu değil mi? El-muktesebu bunu karşılıyordu. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bizim metnimizde normalde Nazım'ın üzerine vazife olan şey neydi? İmam Cüveyni'nin yazmış olduğu bu metnin hafzını ve fehmini ilim talebelerine kolaylaştırmaktı. Değil mi? Bunu yaparken kitabın aslına bağlı kalmak zorunda. Öyle değil mi? Çünkü belli bir alimin kitabını içeriğini değiştirmekle görevlendirilmemiş. Sadece nazım haline getirip fehmini ve hafzını kolaylaştırmaya çalışmış. Öyle mi? Öyleyse asla ne yapması lazım? Asla bağlı kalması lazım. İmam Cüveyni fıkhı şöyle tanımladı. مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي تَرِيقُهَا الْاِجْتِهَادِ Peki bizim emriti rahimahullah ne dedi? Dedi ki وَالْفِقْهُ اِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِي جَاءَ اجْتِهَادًا دُونَ حُكْمٍ قَطْعِيٍ Dedi ki وَالْفِقْهُ فِقْهُ اِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍ Her şer'i hükmü ne yapmaktır? Her şer'i hükmün ilmini bilmektir. جَاءَ اجْتِهَادًا İçtihadi olarak gelmiştir. دُونَ حُكْمٍ قَطْعِي قَطْعِي bir hükümle ne yapmamıştır? Kat'i bir hükümle gelmemiştir. Tamam? İçtihadi olarak gelmiştir. Kat'i bir hükümle gelmemiştir. Şimdi İmam Cüveyni el-ma'rifetu bil-ahkam-ı şer'iyye dedi. Bak ma'rife. Şiirde ise ilmu kulli hukmin şer'i dedi. İlmu dedi. Öyleyse biz buradan neyi anlıyoruz? Emriti rahimahullah'ın yanında ilim ile ma'rife arasında fark yoktur. Öyle mi? İlim kelimesini ma'rife kelimesi yerine, ma'rife kelimesini de ilim yerine kullanılabilir. Demek ki bu iki kelime onun yanında eş anlamlıdır. Ama bu ne değildir? Bu doğru değildir. Çünkü ulema ilim kelimesi ile ma'rife kelimesinin birbirinden farklı olduğunu, ilim kelimesi ile ma'rife kelimesinin birbirinden farklı olduğunu söylemişlerdir. Tamam? İlim kelimesi ile ma'rife kelimesi birbirinden farklıdır. Neden? Çünkü marife basit olan meseleleri bilmeye denir. İlim ise zor olan ve terkibi olan meseleleri bilmeye ıtlak edilir. Yani siz ilim dediğiniz zaman bir şeyi alime dediğinizde onun zorunu, onun terkibatını, onun bu tip meselelerini bilir. Ama arife dediğiniz zaman bu nedir? Bu basit olan bilgiye ne denir? Bir konu hakkındaki basit olan bilgiye denir. Veya bazı alimler demişlerdir ki ilim hem mufassal hem de mücmel olan bilgiyi kapsar. Yani hem geniş hem de dar olan bilgiyi kapsar. Marife ise sadece marife mufassal olan yani tafsilatlı olan bilgiyi kapsar demişler. Bir grup alim de demiş ki aralarındaki fark marife öncesinde cehaletin geçtiği veya unutulduktan sonra idrak edilen bilgidir. Demişler. Unutulduktan sonra tekrar hatırlanan, idrak edilen bilgidir. İlim ise öncesinde cehaletin geçmediği veyahut da unutulduktan sonra idrak edilen bilgi değil, unutulmayan, var olan bilgidir demişler. Hatta bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye alim veya alim denir ama arif veya arif denmez demişler. Öyle değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle için genelde sıfat olarak neyi kullanıyor? İlim sıfatını kullanıyor değil mi? Arif sıfatını Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Kullanmıyor. Arif sıfatını kullanmıyor. Demek ki demişler, ilim mutlak kemale delalet eder. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin tüm sıfatları mutlak kemaldir. Ama marifede kemal tam mutlak kemale delalet etmez. Bu da ne olabilir? Yani ilmin kemalini zedeleyebilecek şey nedir? Ya cehalettir veyahut da nedir? Veyahut da unutkanlıktır. Tamam? Ya cehalettir veyahut da unutkanlıktır. Bundan dolayı bu ikisinin arasında ne vardır? Bu ikisinin arasında fark vardır. Bir de fıkıh ilmini ıstılahta İmam Ebu Hanife tarif etmiştir. Ona fıkıh nedir diye sorulduğunda demiştir ki ma'rifetun nefsi ma leha ve ma aleyha. Nefsin kendi lehine ve kendi aleyhine olan her şeyi bilmesidir demiştir. Fıkıh insanın kendi lehine ve kendi aleyhine olan her şeyi bilmesidir. Şimdi bu tanım yapıldığı zaman İmam Ebu Hanife'nin döneminde henüz ilimlerin birbirinden ayrılmadığı ve birçok ilmin fıkıh ilmi adı altında insanlara öğretildiği bir dönemdir. Tamam? İmam Ebu Hanife'nin bu şekilde fıkıh tanımladığı dönem ilimlerin birbirinden ayrılıp müstakil hale gelmediği ve birçok ilmin fıkıh ilmi adı altında okutulduğu veya öğretildiği ilimdir. Bundan dolayı İmam Ebu Hanife itikat alanında yazmış olduğu kitabına Fıkhul Ekber demiştir. İmam Ebu Hanife itikat alanında yazmış olduğu kitabına Fıkhul Ekber demiştir. Neden? Çünkü itikat da nefsi ilgilendiren konulardandır. Ama daha sonra yani bu İmam Ebu Hanife'nin yaptığı tanıma bütün ilimler dahildir. Öyle mi? Fıkıh bu anlamda bütün ilimleri kapsar. Ama daha sonra ilimler müstakilleşip birbirinden ayrıldığı zaman fıkıh ilminin tanımı nedir? Fıkıh ilminin tanımı ameli olan ve içtihadi olan meseleleri şer'i hükümleri ne yapmaktır? Bilmektir. Evet. Şimdi buraya kadar güzel. Biz ne dedik? Geçen dersimize dönelim. Dedi ki İslam alimleri fıkhı, usulül fıkhı iki şekilde tanımlamışlardır. Bir, usulül fıkıh kelimesini bu ilme özel bir isim olarak, bu ilme lakap olarak tanımlamışlardır. İki, dedik usulül fıkıh ilmi kelimeleriyle tanımlamışlardır. Yani onu müfretlerine, onu cüzlerine ayırmışlardır ve onu cüz cüz tanımlamışlardır. Önce usul kelimesini, sonra fıkıh kelimesini tanımlamışlardır. Biz iki de geçen dersimizden bu yana yaptığımız şey neydi? Usul vel fıkıh kelimelerini tanımlamaktı. Şimdi yaptığımız tanıma göre şuraya kadar daha birinci usul fıkhın birinci tanımını yaptık. Ona göre usul fıkhı bir tanımlayalım. Nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Dedi ki usul neydi? Usul asıl. Değil mi? Asıl kelimesinin çoğuluydu. Öyle mi? Dedik ıstılahta. Bizi şu anda ıstılahi tanımı ilgilendiriyor. Öyle değil mi? Istilahi tanımına geçtik. 5 tane manaya itlak edilirdi. Bunların içerisinden en kuvvetli olan hangisi? Delildi. Öyle değil mi? Delil. O zaman asıl kelimesinin çoğulu nedir? Usuldür. Peki delil kelimesinin çoğulu nedir? El-edilledir. Öyle mi? O zaman bunu yazalım. El-edille. Bunu yazalım. El-edille. Peki fıkıh neydi? Fıkhın tanımı neydi? Fıkhın tanımı ise el-ilmu bil-ahkami el-şer'iyyetil ameliyyeti el-muktesebu min edilletiha el-tafsiliye. Tamam? İstilahtaki tanım budur. Veya ma'rifetul ahkamü şer'iyye elleti tariquha el-iştihad. Tamam. Şimdi bu ikisini yan yana koyalım. O zaman ne diyeceğiz? Edilletu ilmil ahkamü şer'iyyetil ameliyyeti el-muktesebi min edilletiha el-tafsiliye diyeceğiz. Tamam? Yani şer'i, ameli, şer'i, ameli, ahkamı bilmenin delilleridir. Usul fıkıh nedir? Usul fıkıh, fıkıh ilminin delilleridir. Tamam? Edilletul fıkhi, usulul fıkhi, yani edilletul fıkhi, fıkıh ilminin icmali, külli, genel delilleridir. Tamam? Buna göre. Peki lakaben, yani bir ilme alem olması hasebiyle, bir ilme lakap olması hasebiyle usulül fıkhın tanımı nedir? Usulül fıkhın tanımı. İmam Cüveyni burada bunu bu tanımlamamıştır. İmam Cüveyni müfret olarak usulül fıkhı tanımladıktan sonra bir lakap ve alem olarak usulül fıkhı tanımlamamış ve ta 40. beyti ertelemiştir. Yani arada vacip, mendub, ahkam teklifiye, ahkam vada'iye bunları açıklamıştır. İlmi, zannı bunları açıklamıştır. Ondan sonra usulül fıkhı lakap olarak tanımlamıştır. Ha, o zaman biz işin tafsilatını ne yapacağız? İşin tafsilatını oraya bırakacağız. Burada sadece zihnimiz buna hazır hale gelmişken bunu zikredip zihnimize yerleştirmek babından bunu zikredeceğiz. Ama tafsilatı ileriki konuda gelecek. Peki lakap olarak usulül fıkhın tanımı nedir? Usul fıkıh yine birkaç şekilde, belki birden fazla şekilde alimler tarafından bir ilme özel isim olması veya lakap olması hasebiyle tanımlanmıştır. Bunların en meşhurlarından bir tanesi nedir? Ma'rifetu delailil fıkhi icmalen ve keyfiyyetil istifadeti minha ve halil mustafidi. Ma'rifetu bilmektir. Delailil fıkhi icmalen. Fıkhın icmali delillerini bilmektir. Yani genel ve külli delillerini fıkhın ne yapmaktır? Bilmektir. Ve keyfiyyetil istifadeti minha ve o delillerden nasıl istifade edileceğini bilmektir. Ve keyfiyyetil istifadeti minha o icmali delillerden nasıl istifade edileceğini bilmektir. Ve halil mustafidi ve ondan istifade edenin halini bilmektir. Kimdir fıkhın icmali delillerinden yani usulül fıkıhtan istifade eden? Müştehittir. Öyleyse ve halil mustafidi ve halil müştehidi. Yani iştihadı, iştihadın hallerini, müştehidi, müştehidin mertebelerini bilmektir. Usul fıkıh budur. Ma'rifetu delailil fıkhi icmalen ve keyfiyyetil istifadeti minha ve halil mustafidi. Bazı alimler ise demişlerdir ki usul fıkıh nedir? El kavaidu leti. Kaidelerdir. Öyle kaideler ki yusilu el bahsu fiha ila istinbat el ahkami min edilletiha el icmaliye. Öyle kaidelerdir ki o kaidelerle yola çıkıldığı zaman ne yapılır? O bahis, o kaidelerde yapılan araştırma insanı delillerden istinbat etmeye götürür. Tamam? Delillerden istinbat etmeye götürür. Yani öyle kaidelerdir ki usul fıkıh, o kaideleri tafsili delillere uyguladığınız zaman, böyle bir araştırmaya giriştiğiniz zaman sizi şer'i hükümleri istinbat etmeye götüren nelerdir? Götüren kaidelerdir. Tamam. Dediğimiz gibi İmam el-Cüveyni burada usul fıkıh tanımlamadı. Lakap olarak daha ileriye erteledi. Biz de daha ileride bunu ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi burada duralım. O zaman şöyle bir soru soralım. Diyelim ki fıkıhçı ile usulcü arasındaki fark nedir o zaman? Fıkıhçı ile usulcü arasındaki fark nedir? Tamam. Yaptığımız tanımları baz aldığımız zaman şunu çok net bir şekilde görürüz ki usulül fıkıhçının işi özel konular hakkında tek tek varit olmuş olan deliller değildir. Usulül fıkıhçının işi bu delillere uygulanacak olan kaideler koymaktır. Usul fıkıhçının işi genel, külli, kapsayıcı bir takım kaideler koymaktır. Ve bu kaidelerdeki gaye kendileriyle şer'i ahkamı ne yapabilmektir? Şer'i ahkamı çıkarabilmektir. Peki fıkıhçının işi nedir? Fıkıhçının ise konular hakkında varit olmuş olan özel Kur'an ayetleri ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözlerine usulcünün koyduğu kaidelerle gidip o kaidelerden mükellefleri ilgilendiren hükümleri çıkarmaktır. Tamam. Mesela buna bir örnek verelim. Usulül fıkıhçı der ki genel bir kaide koyar. Bütün naslara tatbik edilebilecek genel bir kaide koyar. Der ki emir vücubiyeti gerektirir. Tamam. Fıkıhçı bu kaideyi alır. Tafsili delillere gider. Yani kitap ve sünnete varit olan her konu hakkında özel olan delillere gider. Mesela namaz hakkındaki delilimiz nedir? Namaz bize diyor ki وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ namazı kılınız. Öyle mi? Allah Azze ve Celle diyor namazı kılınız. Şimdi fakih bu tafsilatlı delile baktığı zaman tafsili delile namazı kılınız. Acaba kıldığımızda iyi bir şey mi? Kılmasak bize bir zararı var mı? Mesela bu henüz belli değil. Öyle değil mi? Yani önümüzde bir delil var. Namazı kılın, kılmazsanız başınıza bu gelir, kılarsanız şunu kazanırsınız. Böyle bir şey yok. Bir delil var sadece. Ve اَقِيمُوا الصَّلَى namazı kılınız diye. Fıkıhçı işte bu tafsilatlı delile yaklaşırken kime başvurur? Usulcünün koymuş olduğu kaideyi alır. Gelir. Usulcü der ki her emir vücubiyeti gerektirir. Ha, fıkıhçı der ki اَقِيمُوا الصَّلَى'da emir var mıdır? Vardır. Öyleyse emir vücubiyeti gerektirir. Namaz kılmak nedir? Namaz kılmak vaciptir. Tamam? Usulcü bu defa tekrar gelir. Usulcü der ki vacip yapıldığı zaman ecir getiren, yapılmadığı zaman insana ceza getiren şeydir. Fıkıhçı alır bu kaideyi, getirir bu defa neye uygular? Bu namaz ayetine uygular. Der ki ey insanlar, namaz kılarsanız ecir alırsınız, namaz kılmazsanız siz bunun cezasını ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Öyleyse fıkıhçı bir nevi tatbikçidir. Yani usulcünün koymuş olduğu genel kaideleri alır, getirir ne yapar? Getirir tafsili delillere uygular ve bu tafsili delillerden şer'i hükmü ne yapar? Şer'i hükmü çıkarır. Evet. Şimdi burada yine şunu söyleyelim inşallah buraya gelmişken. Biliyorsunuz kavaidul fıkh diye bir ilim var. Kavaidul fıkh diye bir ilim var. Bu ilim nedir? Bu ilim fıkıhta birbirine benzeyen meseleleri tek bir kaide altına toplamak için tafsili delillerden çıkan kaideleri belirleyen ilimdir. Yani kavaidul fıkh diye bir ilim var. Kavaidul fıkh. Bak usulül fıkh ayrı, kavaidul fıkh ilmi ayrı. Usul fıkh ilmi neydi? Usul fıkh ilmi tafsili delillerden bakmadan tafsili delillere tatbik edilecek genel kaideleri koyan ilimdi. Öyle mi? Kavaidul fıkh nedir? Kavaidul fıkh ilmi ise tafsili delilleri, hepsi bir konu hakkında varit olan farklı farklı veyahut da birçok tafsili delildeki ortak bir noktayı görür ve bu ortak noktadan temel bir kaide üretir. Ve bu kaidenin altına, o meselenin altına giden bütün meseleleri toplar. Şimdi diyeceksiniz bu kavaidul fıkh ilmini anlayalım diye. Örnek vereceğim inşallah. Mesela diyelim ki İslam dininde Allah Azze ve Celle ne diyor? اِلَّا مَنْ اُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْا۪يمَنِ. Yani bir insanın eğer bedenine, canına bir zorluk, bir sıkıntı, bir baskı yapıldığı zaman, ölüm tehdidi altında olduğu zaman Allah Azze ve Celle küfür sözünü söylemesine ne yapıyor? Müsaade ediyor. Öyle mi? Başka tarafta Allah Azze ve Celle ne diyor? Domuzu, kanı, içkiyi bize haram kıldıktan sonra muttar olanın, yani ölecek olan insanın bunlardan ölmeyecek kadar yemesine ne yapıyor? Cevaz veriyor. Bak birbirinden ne? Birbirinden alakasız deliller. Öyle mi? Başka bir yerde mesela Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Oruçlu insan sefere çıktığı zaman orucunu yiyebileceğini söylüyor. Daha sonradan tutmak kaydıyla yiyebileceğini söylüyor. Başka bir delilde Allah Azze ve Celle ne diyor? Sefere çıkan bir insanın namazlarını 4-4 değil 2-2 kılabileceğini söylüyor. Tamam. Şimdi bunlar hep bak farklı farklı konularda varit olmuş olan deliller değil mi? Ama hepsinin ortak bir noktası var. O da nedir? Meşakkat anında şeriat kolaylığı istiyor. Öyle mi? İşte alimler bu delillerin hepsine bakmışlar. Şöyle bir fıkıh kaidesi koymuşlar. El meşakkatu tecribu teysir. Yani meşakkat varit olduğunda, zorluk varit olduğunda kolaylığı ne yapar? Kolaylığı celbeder. Tamam? Veyahut da mesela yine bunların hepsine bakıp nasıl bir kaide çıkarmışlar? Demişler ed darurat tubihul mahzurat. Zaruretler, yani insanı zora sokan zaruretler, ölümle karşı karşıya getiren, hayatın idamesini zorlayan zaruretler, mahzur olan haramları mübah kılarlar. Tamam, ihtiyaç nispetince, ihtiyaç oranında ne yaparlar? Mübah kılarlar. Bak, kavaidul fıkh ilmi işte budur. Yani şeriattaki birçok farklı nastan ortak bir noktayı çıkarıp, bunu kaideleştiren ve bu kaidenin altında toplanan meseleleri tek bir kaide altında toplayan ilimdir. Anlaşıldı? Kavaidul fıkh ilmi budur. Usul fıkıh ise neydi? Usul fıkıh bu değildi değil mi? Usul fıkıh bilakis bu tafsilatlı delillere tatbik edilip onlardan şer'i ahkamın çıkarılacağı neydi? Şer'i ahkamın çıkarılacağı ilimdi. Tamam, o kaideleri koyan ilimdi. Şimdi usul fıkıh da kaide koyuyor. Kavaidul fıkıh da kaide koyuyor ya. Ondan dolayı çoğu insan isimleri de birbirine benzediğinden, tanımları da birbirine yakın olduğundan çoğu insan usulül fıkıhla kavaidül fıkıh ilmini birbirine ne yapıyor? Karıştırıyor. Oysa ikisi birbirinden müstakil, aralarında benzerlikler olan ama tamamen birbirinden müstakil olan iki farklı nedir? İlimdir. Peki aralarındaki farklar nelerdir? aralarındaki farkları sıralayacak olursak en bariz olanlarını birçok fark zikredilebilir. Bir, usul kaideleri lügattan alınır. Usul kaideleri lügattan alınır. Geçen dersimizde de ne dedik? Usulül fıkıh ilminin birinci dereceden kendisiyle alakalı olduğu ilim hangisidir? Lügat ilmidir. Öyle değil mi? Arap lügatı ilmidir. Ondan dolayı ittifakla Arapçası olmayan bir insanın usul fıkıhtan anlaması ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü usul fıkhın hemen hemen bütün kaideleri lügat menşelidir. Tamam? Fıkıh kaideleri ise tafsili delillerden elde edilir. Bak birinci fark çıktı ortaya. Usul kaidelerinin geneli Arap lügatından çıkarılır. Yani adam bakıyor, diyor ki Arap lügatında emir vücubiyeti gerektirir. Tamam? Arap lügatında emir, yani yapman gerekir. Bir şeyin yapılması isteniyorsa alttan üstten alta doğru emredilir diyor mesela. Fıkıh kaideleri ise böyle değildir. Fıkıh kaideleri ise tafsilatlı delillerin hepsinin ortak noktası çıkarılır ve bu ne yapılır? Kaideleştirilir. Bu birinci fark. Öyle mi? Usul kaidesi delile sabıktır. İkinci fark. Yani henüz delil yokken usul kaidesi mevcut idi. Ama fıkıh kaidesi delile sabık değil, delile müteahhirdir. Yani önce delil gelecek, deliller varid olacak. Ondan sonra o delillerden fıkıh kaidesi çıkarılabilir. Ama usul kaidesi lügatla alakalı olduğundan dolayı yani şey yokken de, delil yokken de neydi? Usul kaideleri vardı. Usul kaidelerinden şeriatın sır, esrarı ve hikmetleri anlaşılmaz. Ama fıkıh kaidelerinden şeriatın esrarı ve şeriatın hikmetleri anlaşılabilir. Mesela ben el-emru yaktadi el-vucub dediğimde hani bunda hikmet şudur diyebileceğiniz bir şey var mı? Yok. Bunda ama ben la darara ve la dirar dediğimde, zarar vermek de görmek de yoktur dediğimde bak şeriatın hikmetlerinden, esrarından biri de nedir? Kimseye zarar vermemek ve kimseden zarar görmemektir diye biliyoruz. Öyle değil mi? Usul kaidesi tüm cüz'iyatına şamildir. Usul kaidesi tüm altına giren cüz'iyatına şamildir. Ama fıkıh kaidesi böyle değildir. Fıkıh kaidesi konduktan sonra ki inşallah Allah nasip ederse bu metinleri bitirdikten sonra bu defa kavaidül fıkıhta bir metin, bir nazım okuyacağız. Fıkıh kaidesi ise nedir? Fıkıh kaidesi ise zikredildikten sonra hemen altına giren meseleler, sonra istisnaları ne yapılır? Sonra istisnaları zikredilmeye başlanır. Usul kaidesi istinbata vesiledir. Yani tafsili bir delilden hüküm çıkarmaya vesile olan şey nedir? Usul kaidesidir. Fıkıh kaidesi ise istinbata vesile değil, bilakis kendisi mustanbat olandır. Yani kendisi istinbat edilendir. Öyle mi? O zaman usul kaidesi etkendir, etkili olandır, müessir olandır. Fıkıh kaidesi ise müesser olandır. Yani kendisi ne yapandır? Kendisi etkilenendir. Bu ve buna benzer başka şeyler de ne yapabiliriz? Buna benzer başka farklar da zikredebiliriz ama en ehemmiyetli olan, en bariz olan farklar bunlardır. Tamam. Şimdi inşallah burada duralım. Burada durduktan sonra hükme, şer'i hükme geçeceğiz bir dahaki dersimizde. Bir dahaki dersimizde şer'i hükme geçeceğiz. Tamam. Şer'i hükme geçmeden önce şöyle bir şey söyleyelim. Diyelim ki biz geçen kitabımıza başlarken ne demiştik? Demiştik ki her ilimle alakalı en azından mebadi'ul aşara dediğimiz 10 tane esası bilmemiz bizim için çok faydalı, çok müfit olan bir şeydir. Değil mi? Ve demiştik bu da nedir? Sabban rahimahullah'ın zikretmiş olduğu şiir şeklinde inne mebadi'e kulli fennin aşara الحدُّ والموضوعُ ثم الثمرة ونسبةٌ وفضلُه والواضعُ الاسمُ الاستمدادُ حكم الشارعُ مسائلٌ فالبعدُ بالبعد اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. Her ilmin 10 tane neyi vardır? Esası vardır. الحدُّ tarifi, موضوعُ semeresi, onun diğer ilimlerle olan arasındaki nispeti, bağı, fazileti, onu ilk koyan kişi el-vadi'u, ismi, istimdadı yani kaynakları, şari'in onun hakkındaki hükmü, bir de neydi? Bir de meseleleri bazı meseleleri zikretmekle yetindi. Lakin kim bu meselelerin hepsini kapsarsa, kuşatırsa o şerefini yapmıştır, şerefi elde etmiştir. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimize özet olması babından bu 10 tane mebadiye, 10 tane esasa ne yapalım? Bir zikredelim bakalım. İnne mebadi'e kulli fennin aşara. Her ilmin, her fennin mebadi'leri 10'dur. El haddu. Birincisi nedir? Haddır. Tamam. Haddimizi nasıl söyleyeceğiz? Diyeceğiz ki usulül fıkhı biz iki şekilde tarif ederiz. Bir, onun bir ilme lakap olması, alem olması hasebiyle. O da deriz ki ma'rifetu delailil fıkhi icmalen ve keyfiyyetil istifadeti minha ve halil mustafid. İki deriz. O da estağfurullah. Ha, lakap olarak zikrederiz. Bu şekilde veyahut da deriz ki biz onun müfretlerini ayırırız ve müfretlerini tanımladıktan sonra tanımlarız. O da ne deriz? El aslu ma buniye aleyhi gayruhu vel fıkhu nedir deriz? El ilmu bil ahkamü şer'iyyetil ameliyyeti el muktesebu min edilletiha et tafsiliye deriz. Tamam. Bu onun neyidir? Haddidir. Yani onun tanımıdır. Sonra el haddu vel mevdu'u. Usulü'l fıkhın mevzusu nedir? El haddu vel mevdu'u dediğimizde onun mevzusu insanı tafsilatlı delillerden hüküm çıkarmaya götüren icmali delillerdir. Tamam? Onun yani o nedir? İstinbat kaideleridir. Onun mevzusu istinbat kaideleridir. Mevdu'uhu el haddu vel mevdu'u. Thumma es-semera. Peki onun semeresi nedir? Yani biz bu ilmi okuduğumuz zaman, biz bu ilmi elde ettiğimiz zaman, bu ilim bize ne veriyor? Bundan bizim elde ettiğimiz fayda nedir? Bir, biz bu ilim ile tafsili delillerden doğru hüküm istinbat etme semeresini elde ederiz. Öyle değil mi? Şayet bu ilmin koymuş olduğu kurallar olmamış olsaydı, selim olan kurallar olmamış olsaydı, herkes tafsili delillerden kendi anladığı ile amel edecek ve kendi anladığını yaşayacaktı. Lakin ne zaman ki usul fıkhın kaideleri geldi, herkesin anlayışı değil, bu kaidelere uygun olan anlayış oldu. Yani bizi bozuk anlayıştan ne korudu? Usulül fıkıh ilmi bizi fıkıhtaki bozuk anlayıştan ne yaptı? Bozuk anlayıştan korudu. Tamam? Yine bu ilmin semerelerinden bir tanesi nedir? Teceddüt eden meselelerde şer'i hükmü bilmektir. Teceddüt eden meselelerde şer'i hükmü bilmektir. Mesela şimdi diyelim ki tamam birçok konuda şeriatın hükmü var. Öyle değil mi? Ama bir de asri yani muasır olan meseleler çıkıyor. Bir de muasır olan meseleler ne yapıyor? Çıkıyor. Bu muasır olan meselelere mesela bunların birçoğu Kur'an ve sünnet naslarında mevcut değil. Örneğin borsayla alakalı hükümler öyle değil mi? Senetlerle alakalı hükümler, çeklerle alakalı hükümler mesela. İşte bugün var olan bu internet üzerinden yapılan sanal alışveriş demiş olduğumuz alışveriş türü mesela ve benzeri. Yani buna benzer daha birçok şey şeriatın tafsili delillerinde mevcut değil. Öyle mi? Peki biz bunları tafsili delillerden nasıl çıkarıyoruz? İşte usulül fıkhın koymuş olduğu kaidelerle çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Mesela kıyas usulül fıkhın konusudur. Öyle değil mi? Mesela ne yapıyoruz? İlletlerin tespiti usulül fıkhın konusudur. İşte usul bize illet nasıl tespit edilir? Önce bunu gösteriyor. Yani ne illet olabilir? Önceden var olan meselelerde önce bu illetleri ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz. Daha sonra usul bize bu hakkında nasıl olmayan meseleleri, hakkında nasıl olan meselelerdeki ortak illetten dolayı nasıl birbirinin üzerine kıyas edeceğimiz, doğru kıyası bize öğretiyor. Ve bu şekilde her asırda, her yeni çıkan meselede Allah Azze ve Celle'nin hükmünü tespit etmemize bize yardımcı oluyor. Tamam mı? Usul fıkhın en büyük semerelerinden bir tanesi usul fıkı asri ve muasır olan meselelerde Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bilmemize ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Yine mesela usulül fıkıh ilminin semeresi nedir? Usul fıkıh ilminin semeresi ümmette her dönemde müçtehitlerin varlığıdır. Ümmette her dönemde müştehitlerin varlığıdır. Zaten bazılarının anladığı gibi içtihat kapısı kapanmıştır diyen bağnaz zihniyet veyahut da içtihat artık yoktur diyen bağnaz zihniyetin düşündüğü gibi olsaydı, alimlerin bu kadar usul fıkıh ilminde kitap yazması, kitap vermesi, bu ilme teşvik etmesi abes olurdu, öyle mi? Madem içtihat kapısı kapanmış, usul fıkıh müştehidin işidir, öyle değil mi? Usul fıkıh içtihat edecek olan insanın işidir. Madem içtihat kapısı kapanmıştır, kimsenin içtihat etme hakkı yoktur, herkes geçmişte olanları taklit etmek zorundadır, o zaman usul fıkha da ne yoktur? Gerek yoktur. Bakın tafsili deliller her zaman bakidir, öyle mi? İşte usul fıkıh kaideleri, bu kaideleri kendinde melekeleştiren, bu kaidelerde gerçekten içtihat seviyesine ulaşabilecek olan insanların bu tafsili delillere tatbik edip her asırda, her zamanda İslam ümmeti için müştehitlerin olmasıdır. Çünkü dinini mukallitlerden öğrenen bir ümmet kendi inancına karşı ne olamaz? Kendi inancına karşı güvenle, sikayla, mutmainlikle yaklaşamaz. Ama her dönemde müştehit olan insanların varlığı, her dönemde kitap ve sünnetin naslarına bakıp da içtihad edebilecek olan insanların varlığı, avam olan, mukallit olan ümmete güç, güven ve ne verirler? Mutmainlik verirler. Tamam. Bu ve benzeri neleri vardır? Bu ve benzeri semereleri vardır. Zaten mesela İmam Gazali Mustasfa kitabında diyor ki usulü'l-fıkhı maksaduha, onun maksadı, ondan gaye nedir? Tedlilu turuqil iştihadi lil müştehidin, müştehitlere iştihat yollarını zelil kılmaktır, yani onlara iştihat yollarını kolaylaştırmaktır. Mesela İmam Zehebi ne diyor? Diyor ki ey mukallit ve ey iştihadın kesildiğini zan eden insan, eğer öyleyse senin usul fıkhla iştigal etmenin anlamı nedir? Senin usulül fıkıh ile iştigal etmenin anlamı nedir diyor. Usulül fıkıh, eğer iştihad müştehid olmayacaksan diyor, usul fıkıh senin için anlamsız bir ilimdir. Öyle değil mi? Ve bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde usul fıkhın önemine, semeresine, yani iştihatta araç olduğuna dikkat çekiyor. Tabi burada gaye nedir? Usul fıkıh hakkında 1, 2, 3, 4 metin ezberleyen veyahut da 1, 2, 3, 4 kitap okumak demek değildir. Usul fıkıhla müştehid olmak demek, bu ilmin insanda meleke haline gelmesi ve insanın öncekileri taklit etmek değil, bu ilimde söz sahibi olacak seviyeye, söz sahibi olabilecek seviyeye ne yapmasıdır? Gelmesidir. Yoksa öncekilerin sözlerini aktaran, mücerred aktarmayla yetinen, kendisi bu ilimde denizleşip söz sahibi olmaya hak kazanmayan insan da usulül fıkhın mukallididir. Öyle mi? Usulül fıkhın mukallididir. Böyle kastettiğimiz ne değildir? Kastetmiş olduğumuz bu değildir. Ama eğer insanın himmeti âli olursa, eğer insan gerçekten Allah Azze ve Celle'nin de yardımıyla hedefleri yüksek ve bu konuda azmi de ciddi olursa, ihlaslı olursa, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti herkesi idrak edecek şekildedir. Nasıl ki daha önce bu ümmete müştehitler nasip etmişse, yine bu asırda da bu ümmete müştehitler nasip edebilir. Evet. El-haddu vel-mevdu'u thumme-themera ve-nisbetun. Yani usul fıkıh ilminin diğer ilimlere neyi? Diğer ilimlere nispeti nedir? Şimdi aslında usul fıkıh ilminin diğer ilimlere nispeti, kendisi diğer ilimlere aradaki nispet nedir? Tebayün ve tehalüftür. Yani diğer ilimlerden ayrı, müstakil olan bir ilimdir. Lakin galiben fıkıh ilminde kullanıldığından dolayı genelde usulül fıkıh denmiştir. Aslında bizim usulül fıkıh demiş olduğumuz ilim bütün ilimlerde asıldır. Öyle mi? Ondan dolayı usul fıkıh demiş olduğumuz ilim bütün ilimlerde asıldır. Yani usulün koyduğu kaidelerle mesela Kur'an-ı Kerim'e yaklaşıp bir müfessir Kur'an-ı Kerim'den ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i yorumluyor veyahut da tefsir ediyor mesela. Hakeza usul fıkhın koymuş olduğu kaideler mesela hadis ilminde aynı şekilde mesela tercih, öyle değil mi? Hadis ilminde kullanılıyor. Yani aslında usul fıkıh bütün ilimlerin aslıdır. Aslında usulül fıkıh bütün ilimlerin neyidir? Bütün ilimlerin aslıdır. Mesela ne yönüyle bütün ilimlerin aslıdır? Tertibul edille yönüyle. Yani hangi delil birinci sıradadır? Hangi delil ikinci sıradadır? Hangi delil üçüncü sıradadır? Deliller zıt gibi göründüğü zaman hangi delil hangi delime takdim edilir? Ne yönüyle takdim edilir? Mesela bu bütün ilimleri ilgilendiren bir mesele değil midir? Bütün ilimleri akideyi de ilgilendirir. Öyle değil mi? Bütün ilimleri ilgilendirir. O zaman aslında usul ilmi bütün ilimlerin usulüdür. Bütün ilimlerin aslıdır. Yani bütün ilimler Bu ilmin üzerine ne yapılır? Bu ilmin üzerine bina edilir. Ondan dolayı dikkat ederseniz genelde insanlar kendi fikirlerini destekleyebilmek adına önce usulle olaya yaklaşırlar. Yani önce kendi usullerini, biraz sonra ispatlayacakları hükmün usulünü, ne kadar haklı olduklarını önce ispatlamaya çalışırlar. Daha sonra hükmü bunun üzerine ne yaparlar? Bina ederler. Ondan dolayı bu ilim bütün ilimlerin içerisinde yeri temel olan ilimdir. Sebebi nedir? Sebebi çünkü bütün ilimlerin bazı meseleleri direkt bu ilimle alakalıdır. Evet. وَفَضْلُهُ Bu ilmin fazileti nedir? Dinde fakihleşmekle ilgili varit olan ne kadar delil varsa hepsi usulül fıkhın faziletini de aynı zamanda ne yapar? Kapsar. Neden? Çünkü ancak dinde fakihleşmek usul fıkıhla olur. Usul fıkıh dinde fakihleşmenin neyidir? Aletidir. Öyleyse dinde fakihleşmeyle ilgili varit olan, dinde ilim elde etmekle ilgili varit olan bütün fazilet ayetleri ve hadisleri direkt usul fıkıhla nedir? Direkt usul fıkıhı da kendi içerisine kapsar. وَالْوَاضِعُ Dedi ki bu ilmin vada'i kimdir? Bu ilmin vada'i İmam-ı Şafii'dir. İlk bu ilmi tedvin eden, düzenli ve sistemli bir şekilde bu ilmi vada eden, koyan alim kimdir? İmam Şafii rahimahullah'tır. El-Vadi'u. El-İsmu. Bu ilmin ismi nedir? Usul fıkıhtır. Öyle mi? El-İsmul İstimdadu. Bu ilmin kendisinden yardım aldığı, kendisine kaynaklık eden ilimler nelerdir? Usul fıkhın kaynak. Usul fıkıh kendisi kaynaktır. Peki usul fıkhın da kaynağı var mıdır? Evet, usul fıkhın da kaynağı vardır. Alimler genelde 3 tane ilim zikretmişlerdi, tamam mı? İlmü tevhid veya ilmül kelam diye bildiğimiz ilim. Lisanul Arap, Arap lügatı. Bir de nedir? Bir de tasavvurul ahkam. Şer'i hükümleri tasavvur etmektir. Tamam? Demek ki usul fıkhı 3 tane ilimden ne yapar? 3 tane ilimden kaynağını alır. Bir, kelam ilminden. Yani tevhid ilminden, akide ilminden. Niye? Çünkü önce biz diyoruz mesela delillere nasıl yaklaşacağımızı bize gösteriyor ya usul fıkhı. Önce bu delillerde nedir? Mesela kitaptır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Öyle değil mi? Önce bize bu delillerin sahibi olan Allah mesela. Tamam, önce Allah azze ve celle Allah Allah'tır, ilahtır. Hüküm koyan odur ve söz onun sözüdür. Bu ilim, bu hangi ilmin konusudur? Akaid ilminin konusudur. Usul fıkhı mesela hadislerden nasıl hüküm çıkaracağımız noktasında bize kaide koyar. Önce peygamber kimdir? Birinin peygamber olduğu neyle bilinir mesela? Bunlar neyin konusudur? Yani önce bir peygamberin peygamberliğini ispat edeceğiz ki ondan sonra peygamberin sözlerine gideriz. Bunlar hepsi ilmi, akide ilminin veya kimisine göre kelam, kimisine göre fıkhul ekber denilen ilmin neyidir? Konusudur. Öyleyse usul fıkhın birinci dayanağı nedir? Akide ilmidir. Yani daha çok usul kitaplarında kelam ilmi diye geçer. Bunların inşallah hepsinin tafsilatı gelecek. Yani çünkü bu kitap bunun yeri değildir. Bu kitapta sadece biz ne dedik? Usul ilminin genel bilgilerini ne yapacağız? Genel bilgilerini öğreneceğiz. İki, lisanul Arap'tır. Arap lisanıdır. Öyle değil mi? Niye? Çünkü usul ilmi hepsi nedir? Ya lafızlardır ya da lafızlardan elde edeceğimiz manalardır. Öyle değil mi? Yani lafzın cinsini tespit etmektir. Ve o lafızdan ne mana elde edeceğimizi bize gösteren ilimdir. Öyle mi? Emir nedir? Nehi nedir? Emirden ne anlaşılır? Nehiden ne anlaşılır? Mücmel nedir? Müfesser nedir? Müevvel nedir? Hakikat nedir? Mecaz nedir? Mesela umum nedir? Husus nedir? Mutlak nedir? Mukayyet nedir? Bunlar hepsi neyin konusudur? Hepsi lügatın konusudur. Öyleyse usul fıkhın ikinci dayanağı ve en önemli dayanağı nedir? Lügattır. Arap lügatı. Üç, tasavvurul ahkamdır. Yani biz bu kaideleri nereye uygulayacağız? Şer'i ahkama uygulayacağız. Tafsili ahkama uygulayacağız. Öyle mi? Peki sen tafsili delilleri bilmeden, hükümleri bilmeden nasıl bu kaideleri uygulayacaksın? Uygulayamazsın. Öyleyse örneklik açısından, misallik açısından, tatbik alanı açısından üçüncü kaynağımız nedir? Üçüncü kaynağımız şeydir. Fıkıh veyahut da tasavvurul ahkamdır. Tamam? الحد والموضوع ثم السمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع. Peki şari'in hükmü nedir bu konuda? O da diğer bütün ilimler gibi farz-ı kifayedir. Tamam? Yani bu ümmetin içerisinde mutlaka bir grubun, bir zümrenin bu ilmi öğrenmesi gerekir. Eğer o zümre öğrenirse sorumluluk bütün ümmetten düşer. Ama o zümre bu ilmi öğrenmezse, bu ilmi talep etmezse o zaman sorumluluk ne yapmaz? Sorumluluk ümmetin üzerinden düşmez. Öyleyse usul fıkıh ilmi nedir? Farz-ı kifayedir ve mutlaka ümmetten birilerinin bu ilimle iştigal etmesi nedir? Gerekir. Mesailun felba'du bilba'di iktefa meseleleridir. Bazısı bazısıyla ne yapmıştır? Yetinmiştir. Evet. Yani onun meseleleri onun içerisinde incelenecek olan bahislerdir. Usul fıkhın meseleleri onun içerisinde incelenecek olan bahislerdir. Vaciptir, menduptur, öyle mi bunlardır? فَالْبَعْدُ بِالْبَعْدِ اِكْتَفَى Bazısı yukarıda saydığımız o maddenin bazısıyla yetindi. Yani hatırlıyorsanız biz ne demiştik? Demiştik genelde 3 veya 4 tanesi kitapların girişine zikredildi. İşte had, değil mi? Ondan elde edilecek olan fayda, onu ilk koyan, bir de şari'in hükmü. Genelde bu zikredilir. Ama ne diyor? وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ Kim saydığımız 10 taneyi de bilirse حَازَ الشَّرَفَ Şerefi ne yapar? Şerefi elde eder. Evet. Buraya kadar inşallah usul fıkıh ile ilgili mukaddimemizi de aynı zamanda bitirmiş olduk. Kitapla beraber gittik. Özellikle Mebadi'ul Aşara'yı en sona bıraktım ki ta ki bütün hem zikrettiklerimize bir özet olsun, bir tekrar olsun hem de eksik bıraktıklarımızı görelim ve onu da tamamlayalım inşallah. Bunu da ayrı bir şekilde yazalım. Yani Mebadi'ul Aşara'yı yine şiir olarak yazalım ve tek tek velev yazmış olsak bile hani bilgi sistemli bir şekilde kafamıza otursun, bu şiirin altına toplansın diye ayrıyeten defterimize veyahut da özet dosyamızın içerisine bunu da inşallah yerleştirelim. Evet. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ